शाम सताए और भयपन घट पे मोहिनट घट शाम सताए मोरी चुनरी लिपट जाए मैं पाप करूं आराम आए आए और भयपन घट पे मोहिनट घट शाम सताए मोरी चुनरी लिपट जाए मैं पाप करूं आराम आए आए और भयपन घट पे चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके देखे मुस्काए निर्लज को निर्लज को लाज न आए आए और भयपन घट पे मोहिनट घट शाम सताए और भयपन घट पे मोहिनट घट शाम